الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون مخکی آیاتونو کې الله د مکی والو سو ګناهونه بد اعمال ذکر کړل چې خلقونه کې د مسجد حرام نه چې کوم لایق دي او په خپل لا لایق نه دي اوس وی چې ولې نه دي لایق ذکر بیت اللہ چی کم حق دے کم احترام دے او کم عزت دے اغدی نشکو لے داغی احترام و داغی اکرام نشکو لے اگر کدی بخپل خیال کوائی چمونگا عبادت کو او پا حرم کی کو نور خلق مون سره نه دی برابر وی دا یومون زو زمون یومون زو داغي یو لاک موږ په حرم کې چری کې یومون په یو لاک دی مون سره وی نور خلق برابرۍ الله داغي عبادت او غمون دل ته ذکر کوي چې ګوردار دی دین دی توقیم از خری او لہو لعب دیتا دین ویخا دا اللہ ذکور بے عذبی و بے عزتی او پا بربند تواف کول دا بیت اللہ عزت تی فما کان صلاتهم عند البیتی او نئی اغا عبادت دی اغا منز دی مرتن احر عبادت کاغا ذکر دے او کاغا تواف دے کاغا اعتکاف دے چدا تول وزی کول کنا عند البیتی یعنی دبیت اللہ سر ذکر جی بیت ذکر شنو مراتنا دغا بیت اللہی اللہ کور اللہ مکام و تصدیع مگر پخلی باندی شپیلی وال او لاستا پول دا و دی بیت اللہ کی دا کور خلی کی بیگو تیورکن تیرش پیلے بیو خلق اللہ بی و گنہ کانک اللہ سنو بیٹا پولو چدا عام وستروس پور را روان دا شکر خلق ایک کئی خجر تپا باہر زیونو کے پروگرامنو کے اوغی با اللہ کور کے دا سکولو تد اوغی عبادت تی مچے عبادت ہی ادا سی دینو اچھا آگا نور کارونا ویسنگی خب او دا تغینا رستو بیا امت کی میراث پاتش چه خلقو پس وقت که دا اللہ دا کورنو دا بے دا بے کولی گورا جماعتنو که بے اتن اچو گڑی دبا تا یو تیار پا دی دنیا تیرا شوی دا ار کلی کی باو نون کلی کی خویاونو آگی کی طالبان را له جمعه تن خلق ته وی دې مانځه چټي د درې ورځې درې ورځې چټي کړي وکړ هغه په کې دا درس غو بلکو ټول شپه سر بولا غیزه چایانې پراټې راوړي چې دا طالبان دیو الله دین خادمان دیو دا کار پاتشی ہو دی امت کی خواه دا خواه چه اللہ رب العزت تا دی قرآن پا برکت سرا اگر جماعتونا دا اللہ کورونا دا دا غی دمخانونا دا دا غی سزون نپاک لکنا او سر سوک پیجن نا چیتن ستوی چیتن دا تالیبانو اڈو کی دا چرگان اخر اکونا ویکول خلق اڈو پویزن ها چیزا سنگ تالیبان دی چی منز پاکی نئی نا از سو تالیبی حوی وزان تا چٹان وی خوا چٹ چینا تالیبی انمونے زان لے خوا دے اغا دا مشرکانو نقل کاو او داغی اغادت او سنت یا تازہ کاو تو بازی تالیبانو چکم دیو تا غمبر ویخا یو سچل ویکاو ارچال نور دی اخلو بے پڑ سولا ایو آواز بے راویستا ایر آواز خلو کدا دروغ ندی کنولی منتے بلکل آوازو نا یاد دی شورو بے زین کولا الف زر آن نظرنا آنا و زر بان نظرنا بان غرب بشت یرا اکل خلق و جماعت تا برواز نشو پورا کولے ذکاری چه بکی دشپی کم غوبلو کو برواز و برا برگو کی پرا تواخو دا جماعت نوکن وما کان صلاتو من دل بیتی نبی منذ دی تبیت اللہ سرا اللہ مکان مگر شپیلی وال و تصدیع و لاستا پول او دیوی ار وقت نکولو چکل نبی علیہ السلام براغ حرام تا دیوی شاوک داوی کار کولی چپاغ منذ گرد وٹ کی تی که بیاسوک منذ کولی شی اللہ مکان و تصدیع چدا روڑی چگی شپیلی و اگر دا گاڑی چی آوازو نکی ازکا اللہ و طیف ازوق العذاب اسکے عذاب بدر کیو تاوی کنا تیزا ستاسو دا عبادت سمارا دا عبادتم قبول شوی اسکے عذاب ما کنتم تکفرون دا ستاسو دا کفر نتیجہ دا نو بل چاہتا گناہ نشتا نبی علیہ السلام دا عادتو جنگ بے اوکو ملک بفتح شنو دری روزی ویسارو بیا پس دا عادتو بس ارسو حکمتی اجیبا کیو دری روزی ویسارو تا ہم مطلب چی گورک خواو شا سوک پاتی کنا غالو پیسکو کے او اڑی خارختی گی چیرمونگا مقابلکو دکا مکم عظمہ چی فتح شوا نبی علیہ السلام زورا نہیں سارے دا خوالتا یو کارو شو غرونو والا خلقو کوستانیان حنینو او تاسو دغا خلق اغیر حجم شو زور راوستوی منگے امو سر مقابلکو نبی علیہ السلام سو کذیب سبا امورت لگواری کمون نزو نزیر آزی او اخو دیر خلقو کن دیر تغرون خلقو او دان سر مالونا اخان گڑی بیزی زنانا والو لوی دا مصیبتو که جوان عقل پکنو خوا اگر تاسو رازین دان سر ماشما او زنانا سر راولے بس مشرک کی عقل نہیں کنا نبی علیہ السلام روان شنو پدا غاتم کال باندی حنین تا سوار لزر کسانو ولی زرتن خودید لزر خود مدینین راغلی ادا درسلور زر و سر پا مکہ کی مرگریشو نوی نوی مسلمانان نفلار باندیر کارو نوشو یو خدای چې وخت ورای زمانځنو بلال و پانګوي بل و پانګوي دی وړو ته ناشنا ښکارې ده کلیو کنه خلق وراوته او ناشنا کار هغه وړو بیا یو بل توی تاسو وګ کې زه ته پانګوم د نبی علیہ السلام ورته خیالو چې هغه یو بانګوي او اشهد ان لا اله الا الله ذی الراغ فزمه ویخه چې بانګي ختم کړ نبی علیہ السلام ول راغې او ته ویل کړه بانګ چاو وینو ریوی زادو ویدو یاري ځکه نه چې وس نه وله پسر لاس کې خودو وی بیا وای ها فیزک نور نه دا اشهد ان لا اله بیا وای نو دوه دوه ځله خو هغه ویلو کنه نو بیا په وینو اته ځله شو امام شافعی سه و هغه سی بانګوي دا په بانګ کې اته ځله اشهد ان لا اله اشهد ان لا اله نور علماء ته یې لکه ځه خو هغه د تعلیم ورکاو او شهادت د پټې نو هغه په پټو نبی له سلام چې دا بخکارو هغه وخت لاړ ښه هغه یې کار سړي خو زه وایم منو زغه سي باندې یو پکې ځا چلو شو بل چې تلو تلنو یو ځای راغی هغه کې ونه ولاړه وا ذات انوات خلق و تداسا مالونه او سامانونه یې خیو وصلې او تورې او دغړو ټیمان او ویده دیده اینا سو گلانشی کوله مشرکانی کنه دوانی نیری غیر اللہ نیری نو دی کسانو کی چاوی چیالی تلنا ذات و انواتی یرک مونگ لهم دا سی ونوی کنه نمونگ بسل جرندی و تالی والی او پیٹو تا و بکسونو تا خودل تا وام کی خود کنه خوا نبی علیہ السلام و توی دا سو ایداو تا دو بنی اسرائیل خبر وکړه چې کله تلو فرعون غرق شو عربو تلو نو په لار کې خلق پراتو غوانو ته خلو بوتانو ته بنی اسرائیل چې موسی اجعل لنا الهان کمالهم موږ داسې خدایان پکار دي موسی علی السلام حضور الله ویرټلای نبی علیہ السلام تاسو کوم د بنی اسرائیل هغه کار وکړه دا کار نو شو کنه ها دا حنین تطلو نو حنین فتح شو سخته بګراله ډیره خو فتح شو نو دا مطلب چې نبی علیہ السلام با درې ورځې سارو بدر جنگ کې وشه نوم درې ورځې سارو په درې ورځې هغه توی راځه دې کسان لا سلام لزو ا ابو جهل دی او اتبا او شیبه دی پراتو ا دا وینې په ما یې شی یو کویو هغه ته ورغړول هغه ته ورغړول خبرې وسره وکړي چې تاسو سره خدای کوم وعده کړی او نو رښتیا شو حضرت عمر وی هغه اور تو سره خبرې کوي نبی علیہ السلام دی اوس په حال خپوي ها زمونږ نه خپوي ځکه دی ورسېده زایته ها آیا پکې وو بخاری کی راضی امیہ ابن خلف نو ډیر دروندو ډیر سوربو نو چې هغه راخکا کوي تا نخپت نه ووته لاست نه ووته ټوکلي ټوکلي یو ورځو حضور قل عذاب قران دې ته اشاره کوي چې اوسکه چې بیان کوي اوسکه عذاب او بما كنتم تکفرون دستا سو داږي کفر سزا دا چې ټول مرهم کفر کا توبه هم نيستا چې بدر کډیر ذلیل شو کنه ابیا مکی ته واپس رااله کنه ډیر ملامت اډیر کوسترګي بچا وکمیس نو د چا و سپلای په هزار نو داس رات نو مشوره وکړه چې دا مالونه لګونه هر څومره چې دا جمع کو جمع کو د دې مال په زور سره به مونږه د بدر بدله اخلو راتلونکي وخت کې کنه لکه احد ته ځان تیارو نلارب العزت وی ان الذين كفروا ينفقون اموالهم بشکه دا کافران چې دي مخبل مالونه خرج کوي څنګه منځونه کوي کنه چې د عبادت ته بدني هغه مالونه هم لګي کنه په دې نیت باندې چې دي کې اجر او ثواب دی الله مونږ له دې یوي روپے په سلو په وسوا غریم دا کړو نلوی خرج به کی ينفقون اموالهم خرج کوي خپل مالونه اوس قران خي چیرې کومه مسلمانان مال خرج کوو زمو خدا نیتی هنه چې د الله د دین د مرکز مضبوط شوي او د دین د اداري مضبوط شوي په دې باندې خرچه کول غواړي چې دا دین خور شوي په دې لپاره وسایل پکار دي ذرایع پکار دي نو مؤمنان خو دې لپاره خرچ کوي خو چې دا کافرانو او مشرکانو په ذاتيان یې سره خرچ کوي الله ویلی یسد عن سبیل الله غي دې لپاره خرچ کوي چې خلق د دین نمنه کی جو اپ الله نور شي ګوره خلق مونی کی گوئے دلتا رازے دلتا خو استاد ناستے ہو دبردست بیلڈنگ دے ہو ار وقت سبقو نویلشی ہو دلتا رازے او خوراکونا پاکی ملاوی گی ہو بولی دا ودی پخانو مولان دا چل کو چی خبر شو جی پنج پیر کی درس کی گی دا قرآن او درو جی چوٹیان طالبان ال تطیری قرآن لذی نظیم اولانوی زی پزی دغا باندی کلی خوا یو مولاو اشتیار خور کو چی دلتا دی میراس دوره کی گی نشایقین حضرات تا اعلان دی چی دان رو رسی شایقین بل با اشتیار چاپ کو دلتا کی دی صرف دوره کی گی او دغه سر یو ملابه سر دغه شروع کو دوره ها د دې لپاره چې خلق ال تلانور شي د قران نه منی کول زه طریقې ولا جوړ کړې ها مونږه ما اوس کې زور نه پویږو چې دا دې چل دې او دام دې کنه نو مونږه په کلهالو چې د پلانې سې کوي صرف دوره کی چاوی پلان دے کے مولی پازل کی گی مولی پازل اوخ کدا سے ہو اوخ کیر دیر کار آسانو کن چچاو میں ٹرک کھڑے ہو اوخ مولی پازل اکو ناو بیا پیمے کے امتحان ورکولش تمرا آسانو اس خلوے لانجشوا پدوا کالا کے با یو لسم که پدوکی با ایف اے که پدوکی با بی اے که مچی ایمه ترسی نو بودا شوی بیخا اما پا یو کال کر سکی دو نمونگا ام پا دی چکر کی او دل راگلیو پنجاب تطلیو او که تو لیل پرویلی شو سی اولا نم بدل کلی پیسه لبات کن دا حالو بس دا جدان تالیبانی دا قرآن نمحروم کلیو بس اللہی معلوم ندی صلح خرچ کئی لیسود دوان سبیل اللہ چی خلق دا اللہ دین نبن کی آوی مدرسی جوڑی کئی ایداری جوڑی کئی نسابو نا پکی کئی دے ہو کتابو نا پکی کئی دے ہو مدرسط البنات جوڑ کئی ہو دا آدم اللہی آسے وزانو کڑے ہیں سکولے نشخہ فَسَيُنْفِقُونَا نلوی خرج به کی خرج به کی ثم تكون عليهم حسره بیا ور پس لاس مروړي ارمان وکي بیا نو پھر معلوم لاړو اے ثم يغلبون بیا به کمزور کړي شي کار به کامیاب نشي سمرا چې زور کین دومره پکته غورځيږي الکه حق مقابله مکوا حق پندوس دے جتنا ہی دبا دیں گے اتنا ہی ابارے گا مکو دی سر اگوارے خواہ سورا زور کہنو اب نور چتی گی خواہ اول صرف پنچ پیرو اس نشی شمار لے چیز قرآن مرکزو نا سورا دی خواہ اس عمر دوری کی پمل کی دا اللہ دا قل حق امدادو کو کنا خواہ نو مشرکان هم داسی ابو جهل زبردست ناظم سوی بکن انتظام لستن مقرر کلو لستن او اریو باندی درود نهو خان کی خودو چی یو رضبط نهو خان علال بل رضبط نهو خان علال بل رضبط نرسو رضبط چی دیو کن پا بدر کی ناری او بدا نه نه او خان علالول زکه چې په یو خو کار نه کی دا زر کسان وکا پاری او باندې کی هو نو خرچ مو شه او خان په کې لاله او بس ذلیل شو رسوا شو بس والذین کفروا الی جهنم یحشرون اللہ یوریگا غٹ کار خلا پات کرے دیکھو دنیا ذلت و رسوائی و عذاب و خواہ اگر کسان چی کفری کڑے دے شرکے کڑے دے دی بخاص جہنم تا راجم اکلیشی جمع کئی اصلاح ورغرزی دی کنا پینا کنا گریڈ با کئی کنا او جدا کئی کنا دود دود و پانی پانی خواه ترغ وقت ترغ ده پر خدا طول گرد لالو طول بجمع کلیش لیمید اللہ الخبیص آمن الطیب دید پاره جمع کیچ جدا کی اللہ اغا پلیت خلق و کافران و مشرکان دپاک و خلقنا چه مومنان و مسلمانان دی التبه جدا کی خواه او جدا لاری دی کنه خواه سو ملائکو تبوئی چی زیدہ جہنمیان بوزہ اقبل زیتا اسو تبوئی چی دا جنتیان بوزہ ناویغا پسپنو پسپنو ناقو باندی سواری اگال تکی دنیا کی نشتا خوا سمرا خیستا سوار لے بھائی خوا املائکو بتی نمخ کے اور اس تو روانی ادا مبارکه به چې جنتی راغې و یجعل الخبیث بعضو علی بعض دی سر بس چل کی دی ودا سے نغور دی کنه ګو بندلی تی جوڑی او بگر زیدہ پلیس خلق و کافران بازی دا پاس دا بازو دن دلے بے کی نفیر کمہو جمیعن او بیتلی غنڈو رکامن ستوئی سخت یوشی سخت تڑل چیغا دنیا کی پلاسو نشی تڑلے اگا پرسکی پا مشینی تڑی بندلی کا نا دقا سوا فیرکمہو او بے تلی اکلک بے او تلی جمیعن غنڈ فیجعلہو فی جہنم او بے غردی جہنم تا اولائکوم الخاسرون اللہ ایدا غزلیل خلق تا غدیر لوی تاوانا و نقصان والا خلق چیزانی محلک خپل اہل و عیال محلک دی سر ودا چلی گرو مخ کی ویلو وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ اے پیغمبر تا تا دی مشرکانو جرگا کولا يَمْكُرُ يَمْكُرُ کنا اغیقیم دقا الفاظ دی يَمْكُرُ يَا مِمْ كَافْرَ او دلتو مقا الفاظ دی خو ترتیبی فَيَرْكُمَهُ دا اشارکی چدا دا اغیق سزا دا تسنگ دارو ندوہ کی راجم شیو کنا پیغمبر خلاف جرگا کولا اللہ وی قیامت کی بے امدہ غصی یو دیکی علی بے جہنم تا غرزی چٹول یو دیکی غنڈ کیو وی غرزی جہنم تا وما کان صلاتون عند البیتی نوی منزو عبادت دی مشرکانو دی بیت اللہ سرا اللہ مکاہن و تصدیا مگر پخلی باندی شپیلی وال او لاستا پول او شور کول لاستا پول او سر سمر شوری خلق وکی دویسی چلو شلو لیڈر با پکیویسی ناشنا خبر اکلینو نشور پکیومی کنی یسو داغی لرازی خواب اللہ یفضو قل عذابا بما کنتم تکفرون دا او سکے عذاب پا دنیا کی دا په سبب دا غي چې تاسو به هميشه کفر کوو توبه هم نيستا پیغمبر د نصيحتونه ان الذين كفروا ينفقون اموالهم بشک دا کسان چې کفر کړي دي شرک کړي دي اغي مالونه خرج کوي ډیر مالونه پسنیت باندې ليسدوا عن سبيل الله چې خلق مني کې دا الله ذذنا بس رکاوٹو نو پیدا کئی نو دا پیسو زور لگئی نو فسا ينفقونا نلاوی زردہ چی خرج بے کی فسا فیدہ بے نئی ولی سمتکون علیم حسرتن بیا بشید اغا مال پدی باندی ارمان سم یغلبون اب یا با کمزوری کلیشی اس فیدہ بے انشی خواد در دنیا عذاب و ذلت والذین کفروا الی جہنم یحشرون دا کسان چې کفر کړي دي جہنم تبار جمع کړي شي لیمیز اللہ الخبیث من الطیب چې جدا کی الله غپلیت خلق د پاکونه پرې د الله په نسبت باندې هم مقامی خلق ذالک مؤمنان مسلمانان طیبین دادی نو دانو را کچربت نجدا کی چی جدا شے ویجعل الخبیث بعضا علا بعض او بگرزی دغا پلیت خلق کافران بعضی دا پاس دا بعضو فیرکمو جمیعا او بیتلی غند فیجعلو فی جہنم او بگرزی جہنم تا اولائی کوم الخاسرون اعلان دی یا ملائک باو یا چی خلقو گو رہ داغ خلق دیخوا اچی دنیا کیو تا خاسرین او مجرمان ویلشو نو داغ خلق دی انجام شخوا دنیا کی معذابونا و آخرت کی معذابونا